If I could die from this addiction, then I only pray my last words are scripted with precision. And the pictures that we painted with the pencil are revision. That'll stand the test of time and testify to how we did it. Now I'm so alone. When you coming home, how did I let you leave? I didn't pay attention. I gotta get you back to feel this empty feeling. Is it another man? Cause I can come and get him and make him understand that I'm okay to kill him. But why would I do that? You couldn't really feel him, cause he don't treat you good. You won't be fucking with him. So I'ma make it right until I find a healing. Then I wandered through the dark because I didn't have the trust that you were strong enough to stay good and put on for us. Well, now I know a little better and I'm ready for tomorrow with my garlic up together. I'm a dipper in devotion till nobody does it better. I'm a taker over oceans off the block to better weather. I'm a server till she open wide enough to stay forever. If she ever thought of leaving, there's no way that I could let it, cause she's my fresh air, she my new day, she my paradise, she my getaway, she my last chance. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 maja, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W tureckiej kopalni trwa walka o życie co najmniej 200 więzionych pod ziemią górników. Coraz więcej Polaków docenia zmianę ustroju. O wynikach sondażu dotyczącego wydarzeń sprzed 25 lat już za chwilę. I za chwilę o tym, że Polska zaskarży unijną dyrektywę tytoniową do Trybunału Sprawiedliwości. Co najmniej 4 górników zginęło, 16 zostało rannych i co najmniej 200 może być jeszcze pod ziemią. To najnowsze doniesienia z tureckiej kopalni na zachodzie kraju, w której doszło do zawału i pożaru transformatora. Akcja ratunkowa trwa. Niestety do tej pory nie udało się opanować ognia. Ekipy ratunkowe próbują wtłaczać powietrze do galerii, gdzie znajdują się uwięzieni ludzie. Już od kilku godzin ostrzegamy przed ulewami, które czekają południową Polskę. W nocy będzie padać, ale przelotnie. Najgorsze czeka mieszkańców tej części kraju od jutrzejszego południa. Szczególnie w Polsce południowo-wschodniej i na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce. Tam suma opadów w ciągu tych kilku dni może wynieść nawet normę miesięczną, czyli ponad 100 mm. Wojskowy meteorolog major Wojciech Czarnecki ostrzega też przed skutkami ulew. Taki opad może spowodować lokalne zjawiska powodziowe, podtopienia i wszystkie inne niebezpieczne zjawiska związane z dużą ilością wody, między innymi osuwanie się także terenu. Kulminacja opadów nastąpi w czwartek i w nocy z czwartku na piątek. W niedzielę pogoda powinna się zdecydowanie poprawić. 71% Polaków uważa, że warto było zmieniać w Polsce ustrój w 1989 roku. 25 lat temu zwycięstwo Solidarności w wyborach czerwcowych przyjmowaliśmy z nadzieją, radością, ale i niepokojem. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Przedstawiono je w czasie debaty Nasza Wolność. Polacy po 25 latach przemian, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Moniej Sylwia Białek. Poszło nam całkiem nieźle. 25 ostatnich lat to czas dobry dla Polaków i Polski, mówił prezydent. Podkreślił, że od czasu upadku komunizmu przybyło w Polsce ludzi szczęśliwych. O ile w 91 roku 65% z nas miało powody do zadowolenia, to w 2013 roku jedynie co piąty ankietowany odpowiadał, że szczęśliwy nie jest. Czasami szczęściem było na przykład w czasach PRL-u po prostu kupienie kilograma schabu albo rolki papieru toaletowego i pewnie to szczęście się zmieniło dzisiaj. Tym niemniej poczucie szczęśliwości pozostało. Dyrektor CBOS-u profesor Mirosława Grabowska zauważyła, że wydarzenia sprzed 25 lat powoli stają się historią. Coraz mniej sami pamiętamy, to jest to, co historycy nazywają pamięcią biograficzną. Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że Polacy odpowiadają optymistycznie na pytania dotyczące własnej rodziny czy też własnego życia. Problemy pojawiają się, gdy są pytania o sprawy w skali całego państwa. Z jednej strony demokrację przedkładamy ponad wszystkie inne formy rządów, z drugiej niskim zaufaniem cieszą się w Polsce takie instytucje jak parlament, rząd czy partie polityczne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Unijna dyrektywa tytoniowa do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Właśnie tam zaskarży ją Polska. Potwierdza to wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński i tłumaczy, że na tej dyrektywie ucierpi przede wszystkim polska gospodarka, bo ograniczenia, które ona wprowadza, godzą w określoną grupę producentów, a jednocześnie przesuwają konsumpcję w obszary inne, niewytwarzane w polskim przemyśle tytoniowym. Nie ma też wcale pewności, że palacze skończą z nałogiem. Warto, aby na przyszłość, także i w tym wymiarze, Komisja Europejska miała jasne i klarowne stanowisko. Gospodarka nie zachęca do palenia tytoniu, ale gospodarka mówi bardzo wyraźnie, aby nie stygmatyzować i nie ograniczać produkcji w poszczególnych krajach. Zgodnie z nowo przyjętym unijnym prawem od 2020 roku ma być zakazana sprzedaż papierosów mentolowych, a 65% powierzchni paczek pokryją ostrzeżenia obrazkowe. Pomysłodawcy regulacji argumentują tak ostre zapisy troską o zdrowie Europejczyków. Według Pulsu Biznesu polski rząd będzie przekonywał, że dyrektywa opiera się na niewłaściwej podstawie prawnej i stosuje nieproporcjonalne środki w celu ograniczenia zagrożenia dla zdrowia. Mięso, mleko, wyroby cukiernicze, a nawet herbata. Polskie produkty spożywcze cieszą się coraz większym wzięciem w Chinach. W Szanghaju, gdzie rozpoczęły się jedne z największych targów tej branży w Azji, swoje wyroby przedstawia ponad 60 firm z Polski. W ciągu ostatnich 5 lat eksport polskich produktów spożywczych do Chin zwiększył się ponad 13-krotnie, głównie jednak dzięki polskiemu mięsu. Swoje miejsce na półkach chińskich sklepów zdobyło już polskie mleko, cukierki, a nawet herbaty smakowe. Właśnie herbaty i kawy z Polski sprzedaje na chińskim rynku firma, którą reprezentuje Ewa Wójciga. Przekonuje ona, że poważną barierą są różnice kulturowe. Brakuje odpowiedniego partnera biznesowego po stronie chińskiej, takiego, który będzie troszkę myślał po europejsku i będzie mówił dobrze w języku angielskim. Prezes Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak dodaje, że coraz więcej polskich firm chce promować swe produkty właśnie w Chinach. My chcemy przekonać odbiorców chińskich trzema rzeczami. Produkty polskie są zdrowe, bezpieczne i umiarkowane ceny. Międzynarodowe targi Sial potrwają do czwartku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport, Adam Malecki. W Hamburgu trwa spotkanie towarzyskie reprezentacji piłkarskich Niemiec i Polski. Ten mecz na żywo obserwuje Krzysztof Łoniewski. Krzysztofie, w jakim składzie mecz rozpoczęli Polacy? No i jaki jest wynik po blisko 20 minutach? Zacznijmy od wyniku. Skład za chwilę. Na tę chwilę mamy remis 0-0. W składzie jest kapitan. Krzysztofie, niestety połączenie z Hamburgiem jest bardzo złe. W takim razie możemy dodać, że jest rzeczywiście wynik 0-0, 21 minuta spotkania. W bramce dla Polaków meczu spoczął Artur Boruc, w obronie Paweł Olkowski, Łukasz Szukała, Tiago Cionek, który debiutuje w reprezentacji Polski, Jakub Wawrzyniak, w pomocy Sławomir Peszko, Grzegorz Krychowiek, Mateusz Klich i Maciej Rybus oraz w środku Ludowiko Braniak, a na szpicy Marcin Robak. Więcej o meczu Polaków z Niemcami w serwisie sportowym kilka minut po godzinie 23. Reprezentacja siatkarek rozpoczyna walkę o przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Trzeba jednak przejść i wygrać w turnieje kwalifikacyjne. Na początek w Lugano, a potem w Bydgoszczy. Dziś trener Piotr Makowski podał skład. W 12-osobowej drużynie są zarówno doświadczone zawodniczki, jak i debiutantki. Do Szwajcarii poleci atakująca Katarzyna Zaroślińska, która wyleczyła kontuzję kostki. Zabrakło za to Agnieszki Bednarek-Kaszy. Środkową chemika Police wyeliminowały problemy zdrowotne. Wśród powołanych znalazły się Malwina Smarzek i Kornelia Moskwa, czyli złote medalistki ubiegłorocznych Mistrzostw Europy Kadetek. Rywalkami Polek będą Szwajcarki, Ukrainki oraz Łotyszki. Początek rywalizacji w piątek. Jeszcze informacja z turnieju tenisowego w Rzymie. Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski przegrali z Hiszpanami Pablo Andujarem i Marcelem Granollersem 3-6, 6-4 i 5-10. Była to pierwsza runda gry podwójnej. Nasz debel także w zeszłym roku w stolicy Włoch odpadł po porażce w meczu otwarcia. Jutro pogodnie tylko na północnym zachodzie, ulewy na południu Polski, zwłaszcza na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz na Lubelszczyźnie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże z lokalnymi opadami deszczu i burzami, na termometrach od 10 stopni nad morzem do 12-15 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Witam naszych gości. Pani Hanna Kądziela. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która debiutuje w Europejskim Klubie Trójki. Bardzo nam miło. Z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokładnie. Bardzo się cieszę, że Pani jest z nami. Dziękuję za zaproszenie. I Kuba Wygnański również się cieszę, chociaż nie debiutuje. Szef Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Już padł ten termin ważny i skomplikowany, ale właśnie ja się zastanawiam, jak my o tym Państwu powiemy dzisiaj. To jest bardzo trudne, żeby opowiedzieć o innowacjach społecznych, bo to trzeba wytłumaczyć, co to takiego jest i gdzie to siedzi w Unii Europejskiej i jeszcze, no, co z tego może wyniknąć dobrego. No to, ale jakoś próbujemy, mam nadzieję. No to może zacznijmy od tego przymiotnika, innowacje społeczne. No, innowacje, nie wystarczyłoby tak po prostu innowacje. Dlaczego to jest taki ważny termin? Ciągle się mówi o innowacjach społecznych. Co to takiego jest? Kuba Wygnański. Przymiotniki mają znaczenie, w tym wypadku innowacje społeczne. Szukam takiego, bo pewnie można to opowiadać na poziomie ogólnym, jakby słów, definicji pewnie i przykładów. Myślę, że jedno i drugie będziemy próbowali. Na swoje potrzeby, no wydaje mi się tak, że czasem mówię, że to są takie innowacje, które są, to jest zapożyczenie oczywiście, chyba z Lincolna, dla ludzi, przez ludzi i z ludźmi. Ten przymiotnik społeczny znaczy tyle, że te innowacje dotyczą jakichś zagadnień społecznych, bardzo często problemów społecznych, mówiąc wprost, których inaczej nie daje się rozwiązywać, to znaczy ani nie daje się ich rozwiązywać czysto administracyjnie, ani rynek nie zawsze jest rozwiązaniem i to jest to, że to jest dla ludzi. Z ludźmi to znaczy, że te rzeczy, które, to nie polega na uszczęśliwianiu ludzi na siłę, że bardzo silny głos mają ci, których to dotyczy, czyli to są rzeczy jakby wymyślane z nimi i wreszcie trzecie, chyba najważniejsze, to jest przez ludzi, bo bardzo często przedmiotem tych innowacji społecznych to nie jest jakiś produkt, który im wręczymy, tylko na przykład to jest sposób zachowywania się, to jest jakaś otwartość nad, żeby powiedzieć od razu Państwa zaskoczyć. Jedną z największych innowacji społecznych prawdopodobnie mógł być na przykład ruch anonimowych alkoholików, prawda? Mhm. To jest coś, co polega na tym, że ludzie z jakiegoś powodu postanawiają sami siebie wspierać wzajemnie, dając świadectwo i tak dalej. Nie ma tu zagadnienia rynkowego, państwa tu w ogóle nie ma. Problem jest społeczny. Ktoś kiedyś wpadł na ten pomysł i on się rozprzestrzenia. W polskiej tradycji to mogą być takie rzeczy, no pewnie może będziemy mówić o Januszu Korczaku, którego osobiście uważam za jednego z największych innowatorów. Znaczy większość z nas zapamiętała go z różnych powodów w tej warstwie, w narracji taki martyrologiczny, on z dziećmi idący na Umschlagplatz. Natomiast no, trzeba pamiętać, że przed wojną on był nieprawdopodobnym wręcz innowatorem. To, że założył gazetę, której korespondentami było ponad 3000 żydowskich dzieci, które pisały tę gazetę. To, mały że prowadził przegląd. Mały przegląd. To, że prowadził te domy dla młodzieży i dla sierot, które były wielkim, emancypacyjnym, powiedziałbym, eksperymentem, jeśli chodzi o to, jak te dzieci, jak one były zarządzane, jaki był tam głos dzieci i szacunek dla dzieci. Rzeczy, które teraz traktujemy być może jako oczywiste, wtedy głęboko oczywiste nie były. No, takich przykładów w Polsce i na świecie jest więcej, pewnie będzie okazja o tym powiedzieć. Ale te trzy rzeczy wydają mi się najważniejsze, gdyby przyjmować taką jakąś zgrabną formułę innowacji społecznych. Są inne cechy ważne chyba, no, ale pewnie w trakcie audycji jeszcze do nich dojdziemy. Jeszcze o nich opowiemy. Dobrze, to o Korczaku. Dobrze by było wyobrazić sobie taką sytuację, jak myślę. I zadaj sobie pytanie. Będziemy opisywać, będziemy mówić trochę pewnie o jakichś cyfrach, o dokumentach, o instytucjach, i podmiotach, i przedmiotach. Ale co by było, gdyby dzisiaj pojawił się ktoś taki jak Janusz Korczak, założyłby dom sierot i w tym domu sierot wymyśliłby coś takiego. Wyobraźmy sobie, że to są lata 10 ubiegłego wieku, 100 lat temu. On wymyślił tam sąd dzieci nad dorosłymi i wtedy najpoważniejsi pedagodzy w Polsce, bardzo światli, bardzo mądrzy, zastanawiali się nad tym, czy on trochę nie przesadza. I zastanawiam się dzisiaj, czy w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Unii Europejskiej, Zjednoczonej Europie, gdyby ktoś taki się pojawił, czy mógłby spokojnie prowadzić tak wariacki interes. I to jest moje pytanie. Zastanawiam się, czy zrobiliśmy, czy dokonaliśmy postępu dzisiaj w tej sferze, czy chociaż bardzo dużo mówimy o innowacjach społecznych, no to nie. Jak się pani wydaje? Ja mam nadzieję, że dostałby swoją szansę, tak? Choć myślę, że to byłoby dużym wyzwaniem, bo musiałby trafić na bardzo otwarte środowisko, które by powiedziało, że taki pomysł jest warty zweryfikowania w praktyce i zobaczenia, czy będzie skuteczniejszy od tych rozwiązań, które do tej pory funkcjonują. Ja myślę, że już zaczęliśmy gdzieś swoją drogę. Ja reprezentuję akurat instytucję, która w troszeczkę węższym zakresie wspiera innowacje społeczne, bo one są bardzo mocno powiązane z szeroko pojętą polityką publiczną, szczególnie rynku pracy, integracji społecznej, edukacji, ale gdzieś otwieramy się na te innowacje społeczne właśnie w tych obszarach od 2004 roku. Mamy wciąż wiele rzeczy do poprawienia, ale też dostrzegamy, że tutaj to ryzyko i otwartość na takie nowe pomysły musi być dopuszczona, bo w przeciwnym razie będziemy mieć tylko taką innowację na bardzo niskim poziomie, to znaczy adaptowanie pewnych rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach, natomiast nie będziemy mieć stricte takich nowych pomysłów. Dobrze, to teraz zapytam o Unię Europejską, bo ta audycja służy temu, żeby opowiedzieć o Unii Europejskiej, żebyśmy zobaczyli pewien obraz, pewien fragment, pewien aspekt działania, funkcjonowania Unii. Innowacja, innowacyjność to jest jedno z najważniejszych słów w strategii Unii Europejskiej, prawda? A jeśli chodzi o innowacje społeczne, to gdzie one siedzą? W którym miejscu? W jakich instytucjach? W jakich podmiotach? Wszyscy operujemy w oparciu o strategię Europa 2020, która wyznacza nam bardzo ambitne cele, szczególnie te dotyczące rynku pracy, jak wyższy poziom zatrudnienia, jak niższy poziom ubóstwa. I ta strategia też bardzo mocno na poziomie unijnym podkreśla, że tych celów w 2020 roku nie osiągniemy, jeśli nie będziemy wychodzić poza standardowe zachowania. I tych instrumentów na poziomie unijnym, które później schodzą na poziom poszczególnych państw członkowskich, jest bardzo dużo. Też poszczególne dyrekcje generalne troszeczkę inaczej te innowacje społeczne postrzegają, bo mamy taki nurt, który bardzo mocno wiąże innowacje społeczne z kreowaniem miejsc pracy, z otwieraniem nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw. Ale o tym może powie jeszcze troszeczkę szerzej pan Kuba Wygnański. Natomiast mamy też taki osobny nurt innowacji społecznych właśnie na rynku pracy, w integracji społecznej, w edukacji, który jest wspierany poprzez Europejski Fundusz Społeczny, zarządzany w dużej części przez państwa członkowskie. I właśnie w ramach tego funduszu są dodatkowe pieniądze na to, by wspierać właśnie wszystko to, co możemy określić mianem innowacji społecznych. Obrazek jest bardzo skomplikowany, więc może zróbmy w ten sposób, że zajmiemy się pewnym fragmentem. Mam na myśli konkurs, który właśnie teraz... Kiedy będą wyniki, Kuba? Za tydzień. Za tydzień. To jest konkurs, który dotyczy właśnie innowacji społecznych w dziedzinie rynku pracy, prawda, zatrudnienia. To chodzi o problemy bezrobocia na przykład. I Kuba Wygnański jest jurorem tego konkursu, więc może spróbujmy na przykładzie tego właśnie konkursu porozmawiać o innowacjach społecznych i posłuchajmy Grzegorza Drozda z Komisji Europejskiej, z Generalnej Dyrekcji do Spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu. Europejski konkurs innowacji społecznych jest dość nową inicjatywą. W tym roku mamy drugą edycję konkursu. Konkurs jest częścią różnych działań podejmowanych przez Komisję Europejską na rzecz wspierania innowacji społecznych. Z jednej strony traktujemy innowacje społeczne jak każde inne innowacje, które pomagają kreować nowe produkty, nowe usługi, czyli koniec końców tworzą też nowe rynki zbytu, nowe miejsca pracy. Z drugiej strony immanentną cechą innowacji społecznych jest to, na co są ukierunkowane, bo innowacje społeczne pomagają rozwiązywać istotne z perspektywy społeczeństwa problemy, takie jak zmiany klimatu, jak starzejące się społeczeństwo, ekologia, kwestie żywności czy szeroko rozumiana opieka społeczna. Z perspektywy europejskiej kwestia innowacji społecznych przedstawia się różnie w poszczególnych państwach członkowskich. Mamy takie kraje jak Włochy, jak Portugalia, jak Wielka Brytania, gdzie innowacje społeczne są czymś, co jest obecne na rynku już od lat, a mamy też szereg państw w Europie, gdzie ta kwestia dopiero się rozwija. Dlatego też, żeby wzmocnić z jednej strony obraz innowacji społecznych w społeczeństwie, a z drugiej pomóc innowatorom, postanowiliśmy rozpocząć Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne. Celem przede wszystkim jest promocja innowacji, ale z drugiej strony jest też bardzo konkretna pomoc dla innowatorów społecznych. Nagradzamy 3 najlepsze z perspektywy europejskiej projekty innowacji społecznych, ale z drugiej strony ze wszystkich projektów, które dostajemy, wybieramy grupę kilkudziesięciu finalistów, którzy przed otrzymaniem jeszcze nagrody pracują z nami, pracują z ekspertami. współpracują z ludźmi z komunikacji nad tym, żeby rozwijać swoje projekty, żeby je polepszyć, żeby zdobyć istotne kontakty biznesowe, no i też żeby je promować. W tym roku celem jest pokazywanie projektów, które mogą walczyć z bezrobociem albo tworzyć nowe, lepsze miejsca pracy. Więc z jednej strony pokażemy dzięki temu, jak obywatele, jak innowatorzy społeczni mogą podejmować działania tam, gdzie państwo nie działa wystarczająco dobrze, a z drugiej możemy też znaleźć ciekawe, ważne i efektywne pomysły na to, jak walczyć z bezrobociem, które pochodząc poziomu często lokalnego, regionalnego, jeśli będą efektywne, mogą być też rozprzestrzenione w innych częściach Europy. W obecnej edycji, gdzie otrzymaliśmy ponad 1200 aplikacji z całej Europy, z Polski otrzymaliśmy około 60 zgłoszeń. W pierwszej edycji w zeszłym roku mieliśmy wśród finalistów polski projekt Mama Co-Work, który polegał na udzielaniu wsparcia rodzicom z małymi dziećmi, którzy są poza rynkiem pracy. Był to pomysł na stworzenie takiego miejsca coworkingowego, gdzie ci rodzice mogliby przebywać z dziećmi, gdzie z jednej strony mogliby pracować nad swoimi projektami, a z drugiej zapewniona byłaby opieka nad tymi dziećmi, kursy, szkolenia pomagające im też rozwinąć ich pomysł. Przypomnę, że są z nami dzisiaj pani Hanna Kądziela z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Kuba Wygnański, szef Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. No to może wyjdźmy od tego konkursu. Kuba, znasz doskonale te projekty. Jest na razie 10 finałowych, prawda? Tak. Ale ta ścieżka, która, bo o tym pan Grzegorz też mówi, drugi raz jestem jurorem tego i to jest taki proces, taki, że tak powiem, takiego sitka, przez które spadają te projekty. 1200 to jest imponująca liczba. Prawda. Ona ma swoją geografię, ale to jest za mało na antenie. Pewnie rzeczywiście w niej przodują z różnych powodów kraje południa. Dziwne. Ale także dlatego, że w obydwu tych przypadkach Europa potrzebuje innowacji w wielu dziedzinach. Jedną z nich oczywiście najbardziej taką jakąś prominentną i powtarzaną jest oczywiście kwestia rynku pracy. Wziąwszy pod uwagę to, że chyba 57% młodych Portugalczyków i Hiszpanów to są osoby bezrobotne, no to powiedziałbym, oni gwałtownie bardzo potrzebują innowacji. Wiele tych pomysłów, szczerze mówiąc, no to są, i być może z tego powodu. Sporo jest projektów brytyjskich, holenderskich. Z Polski też się takie projekty pojawiały i to jest coś, co, i nie wiadomo, bo tych edycji będzie więcej. Wydaje mi się, że tych kwestii, w których my poszukujemy innowacji jako Europa, i to jest doprawdy, to nie jest fanaberia, to jest być albo nie być w jakimś sensie, bo to są kwestie właśnie demografii, środowiska, modelu rządzenia w ogóle, modernizacji administracji, środowiska, w którym żyjemy, demografii i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są gigantycznymi rozwiązaniami i już wiadomo, że ani mechanizmy czysto redystrybucyjne państwowe, ani czysty rynek w większości przypadków nie da sobie z nimi po prostu rady. Bardzo ciekawe jest... A eksperci, mądrzy ludzie, profesorowie. No tak, tylko że tutaj założenie w ogóle, jeśli chodzi o naturę innowacji społecznych, jest takie, że po pierwsze, że to bardzo często nie są produkty, tylko procesy, jeśli mogę tak powiedzieć, sposoby zachowywania się, skrypty społeczne. Na przykład jak ktoś wymyśla bank czasu, to znaczy, że ludzie, którzy mają w nadwyżce różne kompetencje, potrafią się nimi wymieniać, no to tutaj to jest jakby sposób, w jaki oni funkcjonują, a nie to, że wymyśli to ekspert. Coraz więcej w terminologii nadfachowej nazywa się tymi złośliwymi problemami, to znaczy takimi, w których właśnie nie istnieją do tej pory znane rozwiązania eksperckie, bo rozwiązaniem jest poniekąd sposób dochodzenia do tego. To jest raczej kwestia negocjacji i pewnej umowy. Po drugie, coraz więcej tych innowacji społecznych, to jest coś nowego, także czego warto uczyć się w Polsce. To jest to, że to jest takie pojęcie horyzontalne, ale też cena, jaką za to płacimy, jest takie, że jest trochę znikąd. To znaczy nawet wewnątrz komisji, to jest trochę tak, że to, o czym pani Hanna mówiła już, że trochę to jest interesuje tych od wykluczenia, a trochę tych od przedsiębiorczości. Ale one są gdzieś po środku. One też się rodzą poza takim tradycyjnym silosem, bo to jest też taka taśma, którą ciągle słyszymy. Problem innowacyjności także w Polsce, która według ostatniego rankingu jest czwarta od końca, niestety, jeśli chodzi o poziom innowacyjności. Wszyscy myślimy, że to chodzi o związek uniwersytetów z przedsiębiorczością. Podczas kiedy bardzo wiele tych innowacji to są rzeczy wymyślane przez ludzi pracujących, którzy nawet być może nie wiedzą, że są innowatorami, no, którzy może chodzą w swetrach, może są aktywistami. To nie znaczy, że nie mają ignorować, nie wiem, profesorów, ekspertów, prawników, urzędników, tylko to, co bym powiedział, także żeby to dobrze zapamiętać, innowacje rodzą się na szwach. Mhm. I one są naprawdę, najciekawsze rzeczy rodzą się między ludźmi z bardzo różnych profesji, te, którzy właśnie wokół tego zaczynają jakoś kombinować. Wracając do konkursu, bo on jest bardzo inspirujący, także nie tylko, bo to podium jest bardzo wąskie. To są w końcu 3 nagrody po 30 tysięcy euro. Szczerze mówiąc, pieniędzy unijnych łatwiej zdobyć, większe pieniądze. No prawda, to jest taka niska nie jest strasznie wiele, ale sam proces, jakby destylowanie jest bardzo ważny, bo 30 uczestników, tam w różnych procesach ich jest coraz mniej, ale nawet sam uczestniczyłem, to było dla mnie jako jurora bardzo ciekawe. W tym roku robiono to w Bilbao. To jest cała oddzielna historia o tak zwanym efekcie Bilbao, mieście, które jakoś się tak obudziło i tak dalej. I tych 30 czy załóg, bo to na ogół są więcej niż jedna osoba, przyjechały tam i to, co dostały, takie wsparcie w dopracowywaniu tej iskry geniuszu, bo bardzo to są nagrody za pomysły. To są nagrody za pomysły, trzeba pamiętać. Dostają wsparcie osób, które patrzą na to w realistycznej perspektywie. Skąd weźmiecie pieniądze? Jak to się będzie utrzymywać? Bo pomysłem na innowacje społeczne musi być jakaś stabilność. No, innowacja społeczna nie polega na tym, że inaczej będziemy redystrybuować podatki. W końcu jest ich 10 na końcu i cały ten proces w tej nagrodzie, krótko mówiąc, nie jest ważne tylko to, czy ostatecznie stanie się na tej skrzyni z trzema nagrodami, ale także cały proces uczestniczenia w dopracowywaniu tego pomysłu, bo to zresztą w innowacjach z mojej praktyki jest najtrudniejsza rzecz, że to jest taki rodzaj spirali, w której gdzieś na początku pojawia się iskra geniuszu, ale od pomysłu do przemysłu, od iskry do pożaru, od anegdoty do zmiany systemu jest po prostu strasznie długa droga i to trzeba umieć dopiero zbudować. I ten konkurs daje dobry pogląd na temat tego, jak to robić. Tak, jeszcze cię zapytam o jakiś wybrany projekt czy projekty. Potem przejdziemy też do polskiej rzeczywistości. Tutaj mamy perspektywę ministerialną i funduszy różnych i programów, o tym jeszcze porozmawiamy. No bo no, smutną konstatacją jest to, że w tym roku na 30 projektów, które znalazły się w półfinale tego konkursu, nie ma żadnego polskiego, prawda? Ale to może zostawmy ten wątek na razie. Kuba, powiedz o którymś z tych projektów jako reprezentatywnym, ciekawym. One są generalnie, bo strasznie to ja widzę, mam przed sobą w tej chwili, wydrukowałem tutaj 30 tych projektów, które są ogólnie rzecz biorąc w tej puli. Niedługo poznamy zwycięzców, już za tydzień, więc ja próbuję jakoś nawet głosem nie dawać do zrozumienia, której i w ogóle proszę się tym nie przejmować, ale problem jest też taki, że one nie są tłumaczone, więc część to jest tak, że muszę polegać na domyślności słuchaczy. No nie wiem, włoski projekt alla giornata ogólnie polega na tym, żeby dla przykładu, wziąłem go pierwszy na liście alfabetycznie, polega na tym, żeby zbudować jakiś mechanizm wiarygodnie rekrutowania ludzi, co w Polsce zresztą znane, do takich dniówkowych prac w rolnictwie. To będzie bardzo trudne, bo to jest przedmiot przechwycenia przez różnego rodzaju mafie, nielegalnej pracy i tak dalej, ale tak, żeby ludzie mogli w tym rynku pracy uczestniczyć na godniejszych i bardziej przewidywalnych, jeśli mogę tak powiedzieć, warunkach. Jest projekt z Belgii, z Brukseli dotyczący, w ogóle one się dzielą, powiedziałem tak, część olbrzymia, to są rzeczy związane właśnie z dostępem młodych do rynku pracy, bardzo często powiązane z technologiami. Jest tu 5 czy 6 projektów, w których istotą jest nadzieja, może iluzja czasami w to, że za pomocą internetu, tak zwanej gamifikacji, tak to się mądrze nazywa, czy tego, że można o swoim życiu myśleć trochę jak grze w internecie i tak planować karierę, że można się uczyć przez internet, że można szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo duża część projektów są projekty, które swoją nadzieję jakby powierzają temu, że młodzi ludzie komunikują się właściwie za pomocą technologii i że to nie musi być tylko źródło zabawy, ale wielu bardzo ważnych nabywania umiejętności, kontaktów i tak dalej. Jest bardzo dużo projektów, dużo, no kilka, które są związane, to też jest inspirujące. W Warszawie wiem, że w tej chwili startuje jedna taka inicjatywa, związane z integracją osób, bardzo często imigrantów, czasami nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej. I ogólnie rzecz biorąc, oni próbują doprowadzić do tego, jak ja to mówię, przez kuchenny stół. To znaczy bardzo dużo jest projektów, które są wokół jedzenia. Albo odtwarzania tradycji, albo zbudowania takich restauracji, w których ci imigranci mogą pracować, opowiedzieć swoją historię, dostać jakieś wsparcie i tak dalej. Jest sporo projektów ekologicznych. Jeden na przykład jest z Brukseli, to państwa może zaskoczyć. Dotyczy w Brukseli zlokalizowano około 3000, jeśli dobrze pamiętam, różnego rodzaju płachetek, jeśli mogę tak powiedzieć, ziemi, pola, no, generalnie rzeczy, które można by uprawiać, przestrzeni, na których można by coś zasadzić. I pomysł dotyczy takiego ostatnio modnego projektu, takiego urban farming, to znaczy my to znamy trochę jako ogródki działkowe, ale trochę innej formie, a mianowicie tego, że miasta muszą się stawać samowystarczalne i że krótko mówiąc nie jest tak, że wyłącznie rolnik dowozi swoje płody, ale także tego, że można by te rzeczy hodować w mieście, jakoś uzupełnić. Tak, no, bardzo różne są te projekty. Za moment zobaczymy, które wygrają, no, ale to się wokół rynku pracy głównie toczy i tak to w tej chwili wygląda. No dobrze, no teraz może o Polsce zacznijmy delikatnie mówić. i zacznijmy od tego, jakie mamy... Nie, no zacznijmy od ministerstwa. Jak ministerstwo wspiera te projekty? Proszę powiedzieć o programach, o funduszach. Jak to wygląda? Wspieramy je od 2004 roku za pośrednictwem oczywiście środków, które dostajemy z Komisji Europejskiej. W 2004 roku to był taki krótki program Equal. Później przeszliśmy przez kolejne 7 lat, które teraz kończymy, gdzie mamy ponad 300 takich różnych przedsięwzięć w różnych obszarach rynku pracy, integracji społecznej, edukacji, czy szkolnictwa wyższego, czy też reformowania administracji publicznej, w których poszukujemy generalnie nowych rozwiązań i na tym się skupiamy. To znaczy skupiamy się na tym, by znaleźć skuteczniejsze sposoby rozwiązywania problemów, które gdzieś w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest naszym źródłem finansowania, funkcjonują. I te projekty też są bardzo różne. Część z nich przypomina te, o których już wspominał pan Kuba Wygnański. Część dotyczy zupełnie innych sfer. Mamy na przykład takie przedsięwzięcia, które są kierowane do takich grup na rynku pracy, które mają trudności bądź z odnalezieniem się na rynku pracy, bądź z powrotem na ten rynek pracy. I tutaj chociażby wymienić jeden z takich projektów, który jest skierowany do osób z zespołem Downa i który ma na celu ich pojawienie się na rynku pracy i utrzymanie zatrudnienia, ale nie poprzez działania na rzecz tego, by te osoby pracowały tak jak osoby pełnosprawne, tylko by wykorzystać ten potencjał, który tkwi w tych osobach, do wykonywania konkretnych zawodów. Mhm. I tutaj głównie wykorzystujemy na przykład tę empatię osób z zespołem Downa, co przekłada się na przykład na ich bardzo dobrą rolę, jaką spełniają w zawodach opieki nad osobami starszymi, tak? Także to są pewne takie nowe modele, gdzie chcemy umieścić osoby na rynku pracy. Mamy też takie przedsięwzięcia, które zwracają uwagę na problem tego, że w Polsce wiele osób chce założyć działalność gospodarczą, ale ta działalność gospodarcza, ona ma bardzo krótki proces trwania. To znaczy przedsiębiorstwa są zakładane, szybko są zamykane i mamy taką grupę osób, która chociaż jeden, czy drugi, czy trzeci raz nawet nie powiodła się ta działalność gospodarcza, to mamy możliwość wsparcia ich kolejny raz, ale pewne narzędzia, które stosujemy, muszą być odpowiednio do nich dostosowane. I to jest o tyle istotne, że te osoby według różnych badań na poziomie europejskim, czy na poziomie krajowym prowadzone, wskazują, że osoby, które ponownie zakładają działalność gospodarczą, ich przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej, one szybciej tworzą miejsca pracy. Mhm. Więc warto w jakiś sposób posiadać też taki pakiet wsparcia tych osób. To jest coś w rodzaju takiego coachingu, jak to się dzisiaj nazywa. Mentoring coaching, tak. I chodzi o pewne procedury, prawda? I o pieniądze. O tych pieniądzach jeszcze powiemy może dalej. No ale ja rozumiem, że te procedury mogą być znakomite, ale tu chodzi o to, żeby... Bo zdaje się, że Polska ma procedury akurat w dziedzinie rynku pracy, tak? W dziedzinie tych inicjatyw społecznych. Tylko chodzi o to, żeby te pomysły były ciekawe. Jak to zrobić? No, to, tego właśnie, czy to nie jest kwadratura koła? Mi się zdaje tak, no bo jedna rzecz to jest, ja od dawna zresztą jesteśmy w kontakcie także z ministerstwem i przyglądamy się z innowacjami społecznymi, tak jak z wszystkimi procesami społecznymi, jest tak, że należy je wspierać, ale trzeba robić to bardzo umiejętnie w ten sposób, żeby ta innowacyjność nie została, żeby nie był pocałunek śmierci. Bardzo często jest tak, oczywiście to jest sztuka i w tym okresie programowania jest wiele w tak zwanym okresie programowania, czyli tym, jak będziemy wydawać pieniądze do 2020 roku. Chodzi o to, żeby zbudować taki mechanizm, który rzeczywiście będzie skłaniał do innowacji, a nie do niej zniechęcał, będzie nagradzał ludzi, którzy są gotowi na ryzyko, na współdzielenie ryzyka, nieoportunistów. Zresztą w wielu, to na przykład nie dotyczy tylko IFS-u, w wielu dużych dziedzinach przemysłu widać, że tam, gdzie się pojawiają publiczne pieniądze, paradoksalnie, takie jak przemysł lotniczy czy farmaceutyczny, jest mniej innowacyjny niż te, w których one się nie pojawiają, bo innowacje bardzo często są wynikiem konieczności po prostu w wielu dziedzinach. Co, broń Boże, nie jest argumentem, żeby wycofać się ze wsparcia innowacji społecznych, ale dobrze ułożyć ten system i chyba jedną z rzeczy, która jest centralnym zagadnieniem z punktu widzenia wspierania tego i pieniędzy publicznych, i ta dyskusja trwa od dawna, jest generalnie akceptacja ryzyka w innowacjach społecznych. Zresztą tutaj była o tym mowa w tych przedsiębiorcach. Jest, to jest druga, ryzyko i innowacyjność są ze sobą po prostu immanentnie związane. Z pieniędzy publicznych bardzo trudno finansuje w każdym razie dotychczas rzeczy, które są obarczone ryzykiem. W związku z tym jest taka skłonność do tego, no i siłą rzeczy w związku z tym z innowacjami mogą być problemy, ale mamy nadzieję, że w tym okresie programowania to zostanie jakoś tak ułożone, że to ryzyko będzie akceptowalne i że ono w związku z tym pozwoli na innowacyjność. A po drugie, co też było tutaj już powiedziane, że to muszą być nie innowacje, które, na które odpowiedź, dlaczego żeś to wymyślił, jest taka, bo mogłem, tylko że gdzieś pojawia się strona, jeśli mogę tak powiedzieć, popytowa. To znaczy my wiemy, w jakich dziedzinach potrzebujemy innowacji. Jeśli potrzebujemy innowacji nad długoterminowymi, chronicznymi chorobami na przykład, to trzeba nazywać, i to nie zawsze, ten, kto jest konsumentem jej, ten, kto tworzy, powiedziałbym, popyt, jest jednocześnie tym, kto to wymyśla. I też musimy się nauczyć bardziej w tej chwili, jako państwo, społeczeństwo, te pieniądze, które mamy, dedykować innowacjom, co do których umówiliśmy się, że w tej dokładnie dziedzinie one są nam potrzebne. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Co do Polaków, no to są, bo z jednej strony są takie, że my jesteśmy, na pewno mamy w sobie mnóstwo innowacji, od takich makroinnowacji, których 25-lecie właśnie obchodzimy, do mnóstwa takich mikroinnowacji, nawet myślę, że mamy taką łatkę, chyba niesprawiedliwą, że my jesteśmy, nie wiem, właśnie, pamiętam kiedyś widziałem taki znaczek, ktoś mi przywiózł kiedyś ze Stanów, który był obraźliwym znaczkiem, bo było na nim napisane I are Polish, I are smart, co mniej więcej miało znaczyć, że my jesteśmy cwaniak, znaczy nie potrafimy złożyć podstawowej składni w języku angielskim, ale jesteśmy niezwykle cwani. I to jest rodzaj takiej etykiety, którą nam się często przykleja, że my po prostu potrafimy omijać systemy, jeśli mogę tak powiedzieć. Otóż natura innowacji polega na tym, jak tą przedsiębiorczość, która polega często na innowacyjnym ominięciu systemu, znalezieniu w nim luki, w jaki sposób, bo innowacji społecznych bardzo często szuka się wśród ekstremistów, to znaczy właśnie źródłem innowacji są ci, którzy pracują gdzieś na samych peryferiach, albo właśnie uważają, że ten system nie działa. Jak nie tylko ich wyganiać, nie tylko ich karać, nie tylko się ich bać, ale jak ich inteligencję uczynić jako źródło, że tak powiem, zmiany w tym systemie. I gdyby w Polsce, jeśli mogę tak powiedzieć, mentalności, duszy, pojawiło się coś takiego, taki rodzaj dobrej mieszanki owego, nazwijmy to sprytu, z takim propaństwowym, prospołecznym myśleniem, to myślę, że w tych konkursach na pewno byśmy wygrywali. Są z nami dzisiaj pani Hanna Kądziela z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Może teraz ja podam jeszcze, opowiem coś o Korczaku. Jak on był, właściwie on był wicedyrektorem takiego domu sierot, był dwa. Ten się akurat się nazywał Nasz Dom. Działał na Bielanach i to była wielka, no flagowy projekt sanacyjny. I patronką tego przedsięwzięcia była pani Aleksandra Piłsudska. I wtedy, kiedy ona tam przyjeżdżała do tego domu, to żeby go zobaczyć po prostu, to Korczak zabronił jej parkować samochodu przed wjazdem i ona musiała iść, no nie wiem, kilkaset metrów po błocie, bo to już była peryferia Warszawy i dopiero sobie wejść. Bo on powiedział sobie, że nie życzy sobie, żeby celebryci i oficjele przyjeżdżali i szpanowali samochodami. I ona to robiła. I on przez kilkanaście lat prowadził ten dom dziecka, mimo że tak kazał, bo ona się dostosowała. Więc to świadczy o nieprawdopodobnej niezależności również. Ci ludzie, ci innowatorzy społeczni, na pewno Korczak nim był, wybitnym, no muszą mieć poczucie niezależności. I teraz, jeżeli mamy instytucje, Unię Europejską i różne fundusze, programy, ministerstwa i tak dalej, no to gdzie tu jest miejsce na to, żeby oni mogli robić po swojemu? To jest kwestia ryzyka, ale nawet czegoś jeszcze więcej, no właśnie akceptacji tego, że oni mogą po swojemu. Czy w tych warunkach europejskich, bardzo ogólnie rzecz ujmując, to jest możliwe? Staram się, by tak było. Aczkolwiek jest to sporym wyzwaniem, bo jednocześnie te innowacje społeczne też funkcjonują w pewnym ogólnym systemie, dla którego w przypadku innowacji społecznych często nie ma wyjątków. Niemniej staramy się też traktować te projekty na takiej zasadzie, że one mogą się nie udać. Po prostu. Coś, co zostanie wypracowane, człowiek coś wymyśli, ale to się okaże po prostu nieskuteczne. Ale chyba największym wyzwaniem jest to, żeby właśnie szukać takich korczaków i żeby umożliwiać im realizację swojego pomysłu. Bo my w przeciwieństwie do tego konkursu, który jest ogłaszany na poziomie Komisji Europejskiej, ja tutaj jeszcze poruszę jeden wątek, dlaczego polskie organizacje tak słabo wypadają w tych konkursach, znaczy czemu nie dochodzą dalej, czy czemu tych podmiotów jest mało. Myślę, że to wynika w dużej części z tego, że nasze organizacje jeszcze się nie przestawiły na sięganie po pieniądze, które są do wzięcia na poziomie Komisji Europejskiej. One bardziej zatrzymują się na tym poziomie tutaj polskim, tak. I może z tego to wynika, może to jest jeszcze perspektywa kolejnych lat, większej promocji tego konkursu. I jeszcze jedna różnica w stosunku do tego konkursu, który jest ogłoszony na poziomie Komisji Europejskiej, jest taka, że ten konkurs, on szuka takich korczaków, na ten pomysł i kończy na tym etapie. My chcemy szukać takich Korczaków, ale chcemy ich też wspierać w tym, żeby oni ten pomysł rozwijali i żeby mogli go zweryfikować w praktyce, a później, jeśli okaże się, że on jest skuteczny, żebyśmy mogli szerzej go w jakiś sposób upowszechnić. I tym naszym wyzwaniem właśnie na te kolejne 7 lat jest to, byśmy tych Korczaków potrafili wyłapać. A znaleźliśmy jakiegoś? Powiem szczerze, że w tym okresie programowania, czyli tych 7 latach 2007-2013, ten system funkcjonował troszeczkę inaczej. Te innowacje były raczej postrzegane jako pewne przedsięwzięcia dla dużych graczy. I to też powodowało, że ten poziom innowacyjności był, on był dobry, ale on nie był wystarczająco wysoki, bo bardzo często te pomysły tkwią na bardzo lokalnym poziomie. I tutaj cały problem polega na tym, żeby te osoby, pojedyncze osoby, czasami grupy nieformalne, żeby wyłapać, żeby ich w jakiś sposób wesprzeć w rozwinięciu tego pomysłu i później ewentualnie przejęciu ich pomysłów z ich udziału. Rozumiem, tylko teraz właśnie zastanawiam się, czy to wszystko wystarczy. No bo jeżeli, Kuba, powiedziałaś, ile? 57% bezrobocia wśród młodych ludzi w Portugalii. Portugalii. Prawda? No to naprawdę, no trzeba po prostu dokonać jakiejś rewolucji, tak? To nie wystarczy. Nie wystarczą półśrodki. Tu naprawdę trzeba zmienić system. I teraz być może pomysł innowacji społecznych to jest taka droga. Ludzie, róbcie coś, macie potencjał, my wam pomożemy, dokonamy coachingu, damy wam pieniądze, poprowadzimy was mądrze, ale to trzeba po prostu zmiany systemowej. Tak, prawda, czy nie? Myślę, widać, że w tych konkursach nie pojawiają się, to jest może przedmiot ubolewania, ale być może my potrzebujemy jakiegoś strasznego słowa użyję, takiej, jeśli nazywać tego rewolucją, to zmiany paradygmatu. Ona wielu bardzo rzeczy dotyczy. Oczywiście tutaj one się nie pojawiają. Tutaj w większości są mikroinnowacje, w takiej nadziei właśnie, że one to kryterium, mówiąc szczerze, tych jurorów jest dosyć proste, bo one mają być innowacyjne, one mają być trwałe, w sensie takie zdolne do samopodtrzymywania się i najważniejsze skalowalne, ale tu jest takie metoda. Znaczy skalowalne? Skalowalne to znaczy, że właśnie, bo to też jest jeden z problemów, że bardzo często ludzie, którzy są innowacyjni, to nie są Edisonowie, zresztą ostatnie badania dotyczące tego, dlaczego społeczeństwa są innowacyjne, mówią po angielsku, jest thinker, takim, że to jest o dłubaczach, że to są ludzie, którzy bez przerwy przedstawiają klocki po prostu i że to jest w ich naturze, to ciągłe kombinowanie, że to może być przecież inaczej. Problem nasz także dotyczący poprzednich okresów programowania i Equalu jest taki, że nawet jeśli pojawiały się ostatecznie innowacje, to my nie mieliśmy tego miejsca, tej anteny, z której w sposób trwały moglibyśmy innym powiedzieć, słuchajcie, bierzcie i używajcie tego, bo zaletą tych innowacji w większości jest to, one mają różne modele rozprzestrzeniania się, ale w większości to są tak zwane otwarte kody, to znaczy słuchajcie, ja to lokalnie zrobiłem tak, dlaczego wy tego nie możecie tak zrobić? Tutaj poza tą opieką, inkubacją potrzebny jest nam właśnie jakiś mechanizm i tutaj państwo jest bardzo przydatne, ale media także do tego. Wyobrażam sobie fascynującą serię audycji na temat, jak można zrobić nie wiadomo ile audycji o gotowaniu, to przysięgam, że można zrobić... Połowa programów w telewizji to jest o gotowaniu. Tak? No one też są innowacjami, ale rozumiem, że w tych dziedzinach to są często bohaterowie. Problem często polega na tym, że ci, którzy są geniuszami, nigdy się o tym nawet nie dowiedzieli. I bardzo często są ludzie, którzy sami siebie nominowali, bo nie ma innych kryteriów do tego, że są geniuszami i innowatorami. I znalezienie równowagi, właśnie szukanie i wykalibrowanie tego, na czym polega to kryterium, jest bardzo trudne, ale to jest jedno z głównych zadań państwa, żeby te rzeczy, które ludzie biorą, ryzykują, opisują, to się tam technicznie nazywa walidowanie, straszne słowo, no ale generalnie chodzi o to, że ktoś jest lub nie jest innowatorem i że to jest skalowalne. Żebyśmy mieli jakiś mechanizm, który innym powie, słuchajcie, to działa. Spróbujcie to zrobić indziej. Myślę, że to jest jeden z największych problemów dla kraju o skali Polski, też który stoi przed nowym okresem programowania. Jest jakaś walidacja? Mamy takie narzędzia dobre w Polsce? Mieliśmy je teraz i myślimy nad tym, jak miałoby to funkcjonować w przyszłości, natomiast no, chcemy odejść od takiego formalnego procesu, bo widzimy, że to nie do końca się sprawdza. No niestety nie mamy jakichś takich dobrych praktyk, z których moglibyśmy korzystać, czy to z Europy, czy to nawet szerzej Stany Zjednoczone czy Kanada, dlatego że większość w obliczu tego właśnie tak zwanego włączenia do polityki, czyli wdrożenia na szerszą skalę tych rozwiązań, no gdzieś się potyka i bardziej strategia jest na to, by wypracowywać jak najwięcej tych rozwiązań z nadzieją, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy poszukiwać danego rozwiązania, danego problemu i wtedy będziemy mogli czerpać z tych źródeł, które już posiadamy. Ale nie było takiej innowacji w Europie w ciągu tych 20 paru lat, która by zmieniła oblicze Ziemi, tej Ziemi. Była? No to my oczywiście, nie żartuję, 25 lat temu my byliśmy naprawdę, myślę, że myśmy się wtedy tak zużyli w tej, powiedziałbym, systemowej innowacji, tak? Solidarność. I ja do tej pory uważam, że to jest jeden z naszych największych wkładów, że to można było zrobić inaczej. I bardzo żeśmy się wtedy, jeśli mogę tak powiedzieć, w tej makroinnowacji wyczerpali. I myślę, że w tej chwili idziemy inną ścieżką. Wielu tych jurorów zresztą, bo to są bardzo rozumne osoby, też ubolewają nad, bo nie wiadomo, no jakby wierzymy ruch oburzonych na przykład. Znaczy to wszystko, to widać, że w nich jest taka potrzeba, że oni tylko nie są naiwni, bo są rewolucje, które nie mają utopii po drugiej stronie. Jeżeli Castells opisuje zgromadzoną młodzież w Barcelonie i ten słynny napis, który w wolnym tłumaczeniu, że to powiem, bo tam wszyscy chcą wiedzieć, to jaki jest wasz pomysł, jaka jest recepta, z kim chcecie być, kogo nienawidzicie. Oni wszystkiego tego nie wiedzą, my tego nie wiemy. My tylko wiemy, że to musi być inaczej, że to musi być jakoś inaczej urządzone. I ten słynny napis, on już mi idziemy powoli, bo zmierzamy daleko. I widać, że w Europie jest takie podglebie tego, że to musi być jakoś inaczej urządzone. Wiele rzeczy. I to jest ta owa zmiana paradygmatyczna. One oczywiście tutaj, to mogą być jakieś iskierki, które mówią, że to może być inaczej. Na przykład, żeby powiedzieć, że gospodarka, która nie jest oparta, żeby nie było to zaraz wyjdę na jakiegoś strasznego lewicowca, ale na przykład bardzo dużo projektów dotyczy tak zwanego sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia. My to znamy teraz, bo jakieś tam blaka, nie pamiętam, nie chcę reklamy uprawiać, no, ale takie, że dzielimy się samochodami. Ja jadę i zabiorę ciebie. Rzeczy możemy reuse before recycle. To znaczy, że rzeczy mogą być budowane nie po to, żeby je zaraz wyrzucić, tylko na dłużej, że warto je naprawiać. Że w ogóle źródłem innowacji, bo to jest jedna ze skaz, zresztą utrwalana bardzo silnie przez środowiska także akademickie, że źródłem jest patentowanie i konkurencja, a nie kooperacja i otwarty kod. Oczywiście argumentów za jednym i za drugim jest tak samo dużo, ale generalnie trzeba by jakoś legalizować, jeśli mogę powiedzieć, takie podejście do innowacji, że one powstają zbiorowo, w kooperacji i właśnie w oparciu o otwarte kody, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe. No ale przed Europą naprawdę, mówiąc już nie wiem, czy to jest dobre na puentę, ale w globalnym podziale pracy, jeśli tak się zastanowimy, my już nie wygramy, jeśli chodzi o Europę. My nie wygramy w globalnym podziale efektywnością ekonomiczną, bo kraje i to niedemokratyczne pokazują, że po prostu robią to znacznie szybciej i znacznie lepiej. I też nie chcielibyśmy tak pracować. Dokładnie nie chcielibyśmy tak pracować. Nasza ostatnia nadzieja naprawdę polega na tym, że wierzymy, że otwarte społeczeństwa, które właśnie wymieniają się wiedzą, tworzą cały ten rezerwuar idei, że to one potrafią mieć jeszcze jedną rentę, czyli rentę dokładnie innowacyjną. To jest ostatnie, co my mamy w tym, więc albo dlatego powiedziałem, że dla Europy to trochę jest być albo nie być, jeśli nie chce być kompletnie zmarginalizowana. No dobrze, to teraz może to, co będą nieuczciwe strzały, ale jednak no, ta największa zmiana, którą myśmy wprowadzili, której nie doceniamy, to jest solidarność, prawda? Wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. Druga, no taka jakaś, szukam jakiegoś takiego przykładu społecznego, jakiejś sieci społecznej, która jest silna, potężna. No to oczywiście Facebook na przykład, prawda? To jest biznes. To jest biznes. Prawda? A trzecia droga? No, ale są też alternatywy do tego. Jest myślenie o innym internecie. Jest Wikipedia, która bardzo często jest wymieniana jako marzenie, które się spełniło. Marzenie, które polega na tym, że nagle wszyscy wiedzą w tym sensie. Wikipedia. Przecież ludzie wyśmiewali to 10 lat temu. Jeśli ktoś w badaniach naukowych cytował Wikipedię, tak, był uważany za niepoważnego. W tej chwili bardzo trudno wyobrazić sobie poważne badania, w których nie byłoby przywołania Wikipedii. To jest oczywiście, to są oddzielne mechanizmy destylowania wiedzy i tak dalej. Można temu wiele zarzucić, no, ale nie bez powodu 3 lata temu chyba Encyklopedia Brytanika postanowiła, że nie będzie już drukować owych książek, więc ci, którzy chcieli mieć taką ładną półkę, muszą się kupić w antykwariacie. Cała idea Creative Commons, czyli właśnie otwartych zasobów, więc jeśli mogę powiedzieć, jest jakaś nadzieja, zresztą no, mówiąc, no, w tej chwili jesteśmy bardzo na czasie, my no, rzeczywiście nie byliśmy w Unii, ale aspirowaliśmy do Europy. Jak spojrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, to można bardzo różnie patrzeć, ale na przykład, jeśli chodzi o to podstawowe DNA demokracji, widać, że oni potrzebują i nie ma takiego mądrego i nawet tu przyjeżdżają, ale my w tej tranzytologii i nie jesteśmy tak dobrzy, żeby zrozumieć, jak zbudować system demokratycznej odpowiedzialności, jeśli wiadomo, że zaufanie do władz, nawet tych wybieralnych, i krótko mówiąc, jak zbudować coś pośredniego między reprezentantami, do których nie mamy zaufania, i demokracją bezpośrednią, taką typu majdanowo-tłumowego, którą się też nie da zarządzać. Myślę, że demokracja do tej pory nie zna takiego modelu i to jest jedna z największych innowacji, jaka jest potrzebna. Jak budować takie właśnie mechanizmy, więc oni ich bardzo potrzebują. No właśnie, czy mówimy o czymś bardzo, bardzo... O bardzo czymś dużym. Czymś bardzo albo głęboko, albo wysoko, prawda? O no, całkowitej zmianie myślenia, tak? Systemu mentalno-społeczno-politycznego. No to się zaczyna od samego tego jakby, znaczy to już są takie, no właśnie, czy generalnie model wzrostu, który my znamy, w którym generalnie chodzi o to, żeby było więcej, jak on się ma do czegoś, co zamiast się enafizm, czyli generalnie gospodarka, że wystarczy, że w ogóle myśmy po prostu w wielu dziedzinach ustawili tak te nasze trajektorie, jeśli mogę powiedzieć, wzrostu, że one w sposób oczywisty są na po prostu kolizyjnych i katastroficznych kursach. Czy my możemy jakoś zupełnie inaczej to zacząć układać? No dobrze, to teraz pytanie znowu, bo tutaj pani reprezentuje ministerstwo, no, czyli jakby Unię Europejską w tym sensie, że no, kooperujecie z Unią, dostaliśmy pieniądze, bardzo dużo tych pieniędzy. I no, najpierw może powiedzmy o tych pieniądzach jeszcze, no, o tych funduszach, o programach trochę i gdzie tutaj jest miejsce innowacji społecznych, a potem ja jeszcze popytam dalej, dobrze? Na te następne 7 lat do 2020 roku planujemy, że część pieniędzy zostanie przekazana też na to, by wspierać innowacje społeczne. Planujemy, że to będzie ponad 116 milionów euro. Także to jest spora suma do, spora suma do wydatkowania i ważne, żebyśmy to jakoś skutecznie rozdystrybuowali. I właśnie tak jak już mówiłam wcześniej, chcemy troszeczkę te innowacje społeczne odczarować. To znaczy, żeby to nie były tylko i wyłącznie działania dla dużych graczy, ale żebyśmy mogli się skupić też na tych pomysłodawcach, którzy są nie do końca odkryci, którzy normalnie w systemie by nam się nie pojawili i ze swoimi pomysłami się nie podzielili. To jest pewnie pewne nowatorskie podejście, bo nikt do tej pory w Unii Europejskiej w ramach tych środków europejskich czegoś takiego nie robił, więc też nawet nie możemy kogoś poprosić o pomoc i podpatrzeć, jak to funkcjonuje. Wszystko musimy tak naprawdę zbudować od początku i to jest tutaj sporym wyzwaniem. I chcemy na początek przeprowadzić właśnie taki pilotaż i zobaczyć, czy uda nam się wybrać kilku takich dużych graczy, którzy bardzo dobrze znają specyfikę danego problemu i środowisko lokalne i w ramach ich działań, czy będą w stanie wspierać, inkubować i rozwijać takie drobne pomysły, które gdzieś się w Polsce pojawiają. Bo my jednak chcemy postawić nie na dużą zmianę, bo wiemy, że to jest bardzo trudne do osiągnięcia, tylko na te małe zmiany, które gdzieś się pojawiają z nadzieją, że one gdzieś, tak jak Kuba powiedział, da się je przeskalować szerzej, bo istotne jest właśnie, żeby te innowacje z jednej strony odczarować, a z drugiej strony, żeby pobudzić to społeczeństwo i żeby tych rozwiązań było jak najwięcej. To jest kluczowe, prawda, żeby pobudzić społeczeństwo. No to może ja powiem tak. Podam przykład dotyczący edukacji, ale no, moim zdaniem to jest emblematyczny przykład. Bardzo dobrze mi znany młody człowiek pisał próbną maturę. Zmieniła się w jego klasie pani nauczycielka i jakoś nie bardzo go lubiła, bo on taki jest trochę dziwny, taki artystowski, taki jakiś no fajny chłopak, ale no, pani się nie podoba, mówiąc krótko. No i potem jak on tę próbną maturę napisał, to ona zrobiła coś w rodzaju sądu nad tym chłopcem publicznego i powiedziała: no wiesz co, wizjonerów to my tu nie potrzebujemy. No i on zrozumiał, że wizjonerów nie potrzebujemy. W każdym razie, jak to się mówi w telewizji, w temacie pisania próbnej matury, no i napisał tak jak trzeba, na 98% dostał punktów bez żadnego przygotowania. I to jest kwestia opowieści o systemie, który nie potrzebuje wizjonerów. I zastanawiam się, czy ten system, o którym my teraz tu rozmawiamy, ten konkretnie polski i ten ogólnie europejski, potrzebuje tych wizjonerów i czy on by chciał tych wizjonerów wchłaniać? Czy on jest do tego przystosowany? To jest mocne pytanie. I nie wiem, czy to jest na jedną audycję. No to jest chyba o systemie edukacji, nie tylko w Polsce, ale globalnie, na ile on ale po prostu nie mówimy o edukacji, ale tutaj mówimy o innowacjach społecznych. Wiesz, no często innowatorzy są ekstremistami, są no zresztą nie przypadkiem teraz bardziej popularny staje się ten ruch taki unschooling, znaczy generalnie zabierania, szczególnie dla rodziców, którzy mają dzieci artystowskie, jak to określiłeś, chronienia ich i szukania i chronienia tego, co jest w nich unikalne. Zresztą z punktu widzenia nie wiem, czy to jest anegdota, czy nie, ale że twórcy i Google'a, i chyba, i Facebooka, ich dzieci są, uczą się w szkołach, jeśli mogę tak być, kompletnie analogowych. Dlatego, że w tego rodzaju systemie, gdzie tłum cały goni za tym, że wszystko będzie i zupełnie inaczej, że tak powiem, nastraja wszystko to, co ma w mózgu, nagle te kompetencje, jeśli mogę tak powiedzieć, właśnie analogowe, unplugged, one prawdopodobnie będą miały bardzo duże znaczenie. Więc to jest zawsze gra w proporcje ekstremistów w stosunku do, ekstremistów dobrze rozumianych, w stosunku do takiej, jeśli mogę tak powiedzieć, statystycznej normy. To chyba bardzo ważne, żebyśmy w Polsce się tego nie bali, także w tego rodzaju projektach. Bardzo często to wymaga pewnego rodzaju ekstremizmu, ale myślę, że no musi się na to znaleźć miejsce. Pociesza mnie to, co słyszę od pani z ministerstwa, że w tej chwili ministerstwo też ma do tego takie podejście, że wie, że jeśli mogę, bo to jest inny manifest zmiany organicznikowskiej. To znaczy, bo myśmy mieli bardzo dużo mega projektów tak zwanych systemowych, to nie znaczy, że one były wizjonerskie i idealistyczne. One były mega, bo mogły mieć 6-7 zer budżetu, bo miały takie zamaszyste plany. A w tej chwili ministerstwo chyba bardziej dochodzi do tego, że te zmiany bardzo często potrzebne są lokalnie, trzeba je hodować. I to jest taki rodzaj takiego, no, takiego organicznych upraw. To znaczy, to musi być zdrowe, solidne i wtedy można rozmawiać, w jaki sposób to należy, jeśli mogę tak powiedzieć, dystrybuować, bo naturą też innowacji nie jest, że wszyscy je mamy tak samo. One są relatywne. Rzeczy zupełnie banalne w Anglii czy w Hiszpanii, w Polsce będą innowacje. Rzeczy zupełnie banalne w Warszawie będą być może innowacjami w Półtusku i na odwrót, żeby było jasne. Znaczy bardzo często innowacyjność polega na tym, że ja to zrobiłem pierwszy raz u siebie. I takich projektów, o których, tylko one są, tak powiedziałbym, to jest samo w sobie świadectwo. Jak ja wymieniłbym nazwę moich ulubionych projektów, to większość słucha, one są tak idiomatyczne, tak niesłyszane, że to samo w sobie jest problem. Nawet zrobię taką próbę. No, o Korczaku mówiliśmy. No, latające uniwersytety, część osób lepiej wyedukowanych może wiedzieć, o czym mówię. Masa na autyzm. Stowarzyszenie Flandria. Nie nigdy. Wiadomo. Stowarzyszenie, no musiałbym każdy powiedzieć, Banki Czasu, trochę słyszeliśmy o tym. Kooperatywy spożywców, Ekon, małe szkoły, Maraton Pisania Listów, chyba znamy, Amnesty International, Szlachetna Paczka, no to jest raczej widziane. Tak, Szlachetna, tak. No ale widać, że niektóre z nich jakoś także poprzez kontakt z mediami stały się powszechne, o innych nie słyszeliśmy, chociaż w mikroskali są bardzo ciekawymi przedsięwzięciami, tylko właśnie nie znaleźliśmy mechanizmu, w jaki można by o nich opowiedzieć. No dobrze, to może jeszcze czas na jakieś podsumowanie, ale spróbujemy za chwileczkę. Przypomnę, że są dzisiaj z nami pani Hanna Kądziela z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Właśnie rozmawiamy o tych innowacjach społecznych, które są wielką szansą, tu się zgadzamy, prawda, są wielką szansą i Polski, i Europy. Jakoś na razie to jest wszystko w procesie i na razie nie widać efektów, jak sądzę, ale może widać jakieś efekty. To może powiedzmy o tym właśnie, co z tego wynikło do tej pory, skąd możemy czerpać nadzieję. Może opowiadając o tych projektach, a może jeszcze jakoś inaczej, o tych, których Kuba wymienił, a może jeszcze o innych. Ja mogę, ale to głupie jest, zamiast nadziei mówić o stronach internetowych, ale myślę, że rzeczywiście dla ludzi, którzy chcieli być takimi dłubaczami, poprzyglądać się trochę, bo bardzo często one działają na zasadzie, wiem, że tego nie wolno robić w radiu, ale one tak zrobiłeś. Tak, robią coś takiego, że tak one bardzo często, że bardzo dużo tych innowacji społecznych, to jest generalnie permutowanie, to znaczy widzisz coś jednego, i myślisz, okej, okay, momentalnie to przerabiasz, jakby to mogło na przykład wyglądać w Polsce. I takich baz danych, ja znam przynajmniej dwie. Jeden to jest samo to, no nie znam dokładnie adresu, ale jeśli ktoś będzie używał doktora Google'a i napisze tam konkurs innowacji społecznych Unia Europejska, no to znajdzie tam i one są tam opisane. Aha. Jest ich bardzo dużo i one na ogół po pierwszym, są one ciekawe, był sposób aplikowania, bo poza długim opisem był tak zwany tweet. Bo też w świecie, w którym generalnie jesteśmy przebodźcowani, to czasami musisz umieć opowiedzieć to bardzo krótko. Tak, to prawda. I tweet jest, no, no tak czasami działa. Jest drugi projekt taki, on się nazywa Benessi. I to tylko, no wiem, to nie ma jak notować, ale generalnie to też jest ambitny... Benessi. To jest projekt, którego ambitny cel, być może nadto ambitny, jest taki, żeby przeszczepić wewnątrz Europy około 300 innowacji, jeśli dobrze pamiętam, ale też czy uda się, czy nie uda, to jest inna rzecz. Ale z tyłu, jeśli mogę tak powiedzieć, jest baza kilkudziesięciu obecnie, a będzie ich więcej, innowacji społecznych, które przechodzą przez nazwijmy to proces walidowania, ktoś czyta, zastanawia się, czy to w ogóle ma sens, w każdym razie nie jest to mydło powidło, ale jest tam sporo, jest rodzaj bazy danych, więc nie wiem, czy to jest wielka nadzieja, ale że gdzieś to się odkłada. No oczywiście nie wiem, czy wolno reklamować stocznię, ale my też mamy taką zakładkę i wydaliśmy ostatnio publikację Głos Stoczni w sprawie innowacji społecznych i staramy się jakoś się tam też opisywać. To może jeszcze z innej strony trochę, ale może z tej samej. Nawiążę do tytułu pewnego panelu, który się odbył bodajże w 2009 roku, panelu eksperckiego, który nosił tytuł, nazywał się tak, Reinventing, jak to powiedzieć, jak to przetłumaczyć? Znaczy, no, przekonstruować, wymyślić na nowe Europę przez innowacje. Prawda? To jest moim zdaniem bardzo ciekawe i rzeczywiście to trzeba zrobić, moim zdaniem, prawda? No trzeba coś zrobić. I teraz co trzeba zrobić? W którą stronę trzeba pójść? Co najbardziej trzeba przeinwentować w Europie, żeby to było ciekawe i żebyśmy naprawdę mieli nadzieję? To jest znowu bardzo ambitne. Ja jednak się zasadzam na tym, żeby się koncentrować, żeby nie oczekiwać drugiej rewolucji. Bo to jest bardzo ciężkie do przeprowadzenia. żeby nie oczekiwać, że ktoś wymyśli nam drugie koło, tylko takimi małymi krokami, by dochodzić do pewnych zmian. Natomiast tych obszarów jest całe mnóstwo. I to jest też ogromnym wyzwaniem, o czym już mówił pan Kuba Wygnański, żeby w jakiś sposób spriorytetyzować to, co nam jest potrzebne w pierwszej kolejności. Tak? Nie do końca mamy takie umiejętności, nie do końca mamy też odwagę podejmować takie decyzje, że są rzeczy istotniejsze od innych. Natomiast no, to jest proces, przez który my też jako ministerstwo musimy przejść, by powiedzieć, że mamy ograniczoną jednak pulę, nawet jeśli one są bardzo duże, mamy ograniczoną pulę środków i z szerokich tematów i różnych zagadnień musimy wybrać naprawdę bardzo wąskie, jeśli chcemy osiągnąć zmianę w konkretnym obszarze. Inaczej będziemy mieć mnóstwo zmian, drobnych zmian, ale w wielu obszarach będzie to na tyle rozproszone, że tego efektu skali ostatecznie nam nie. No tak. Unia Europejska to też jest innowacja społeczna, to prawda? Innowacja to społeczna. Była innowacja społeczna. Ale dla wielu ludzi. Dalej jest nadzieją na to, że w ogóle może być, w tej chwili najdziwniejsze rzeczy się dzieją wokół tej Unii, ale to wielkie marzenie o Unii Europejskiej. Zresztą jeśli ci, którzy znają tę historię, tak naprawdę no marzenie, nawet ostatnio słyszałem o tym, ludzie kompletnie jakby nie pamiętają samej tej historii, nawet te ostatnio gorszące przypadki oplucia flagi, część osób chyba nie wie, że to są, a część wie, że to są gwiazdy z korony Matki Boskiej. I że sam pomysł w ogóle powojenny na Unię Europejską był w dużej mierze pomysłem intelektualistów niemieckich, francuskich, ale generalnie związanych z takim, nazwijmy to, rytem chrześcijańskim, wręcz katolickim.